Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 czerwca. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Puchar Rolanda Garrosa w Deblu nie dla Polki i Amerykanki. W finale zwyciężyły tenisistki z Czech. Niższa liczba zakażeń koronawirusem przekłada się na mniej hospitalizacji. Za chwilę najnowsze dane o epidemii. Nie żyje kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz. Pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła ziemię na jachcie żaglowym. Iga Świątek nie zdobyła w Paryżu drugiego w karierze tytułu wielkoszlemowego, a pierwszego w Deblu. Polka i Amerykanka Bethany Matek-Sands przegrały w finale turnieju French Open z Czeszkami Barborą Krejcikową i Katerinę Siniakową 4-6, 2-6. Zdaniem legendarnego polskiego tenisisty Wojciecha Fibaka, Czeszki zagrały świetne spotkanie. Były faworytkami, grały lepiej. Iga, gdyby zagrała jakiś fenomenalny mecz, no to rzeczywiście może nasze dziewczyny, już Amerykankę włącza, miałyby większą szansę, ale tak naprawdę to Czeszki zagrały rewelacyjnie. Krejcikowa chciała udowodnić, że ona jest królową Paryża w tym roku, tak jak Iga była w zeszłym roku, no i jeszcze do zwycięstwa w singlu dorzuciła Debla. Barbora Krejcikowa została pierwszą tenisistką, która zdobyła tytuł zarówno w grze pojedynczej, jak i podwójnej na kortach Rolanda Garrosa od 2000 roku. Wówczas udało się to Francuzce Marie Pierce. Mniej zakażeń koronawirusem to mniej osób w szpitalach. Na ostatniej doby zdiagnozowano 227 nowych przypadków COVID-19. To o 26% mniej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarło 14 zakażonych osób. Na opieki lekarskiej wymaga coraz mniej pacjentów, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To, że mamy codziennie coraz mniej nowych zakażeń, także przekłada się na ilość pacjentów, którzy są hospitalizowani. To jest poniżej już 2000 osób, do respiratorów podłączonych jest 317 osób. Dla chorych z COVID-19 jest przygotowanych ponad 13 tysięcy łóżek w szpitalach. Nie żyje kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła ziemię na jachcie żaglowym. Była jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej i inżynierem budowy okrętów. Jak przypomina Radio Gdańsk, kapitan Chojnowska-Liskiewicz wyruszyła w rejs 28 marca 1976 roku. Jachtem Mazurek wpłynęła przez Atlantyk i Kanał Panamski na Ocean Spokojny ku Australii i przez Ocean Indyjski do Przylądka Dobrej Nadziei. Wielki krąg kapitan zamknęła 20 marca 1978 roku. O godzinie 21 w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Jej wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz miała 84 lata. Papież prosi o modlitwę za ofiarę klęski głodu, którą cierpią najbiedniejsi w pogrążonym w wojnie regionie Tigraj w Etiopii. Napiętnował też zmuszanie dzieci do pracy. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. W kazaniu powiedział, że w codziennym życiu i we wspólnotach chrześcijańskich nie wolno zrażać się pozorną siłą zła i popadać w rezygnację. Należy ufać Bogu. Zaznaczył, że taka postawa wraz z cierpliwością i zaangażowaniem jest bardzo ważna w procesie wychodzenia z pandemii. Po modlitwie za cierpiących głód w Etiopii papież przypomniał, że wczoraj obchodzony był Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci. Non è possibile chiudere gli occhi. Nie można przymykać oczu na wykorzystywanie dzieci pozbawionych prawa do zabawy, nauki i marzeń. Di studiare e di sognare. Franciszek powiedział, że w tej chwili do pracy zmuszonych jest 150 milionów dzieci, czyli tyle, ile liczą wszyscy mieszkańcy Francji, Hiszpanii i Włoch. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ruiny zamku w Lanskoronie w Małopolsce znów ożyły. Rozpoczął się tam festiwal hejnalistów. Każdy uczestnik prezentuje dwa utwory. Mogą to być fanfary, sygnały myśliwskie, wojskowe, kościelne lub pasterskie. To mogę tak po prostu na przywitanie na tym zamku lanskorońskim. Nigdy nie było jednolitych, nagranych czy tam zapisanych w nutach, tylko to były umowne sygnały po prostu. Tam się baca umawiał we wsi, tak w Beskidach, że na przykład jak tam będzie mleko czy sery, da sygnał do wsi. I ktoś tam przyjdzie na halę po to, albo na przykład tam Juhasi się z dziewczynami umawiali, mieli jakiś umówiony sygnał, zagrał, już się tam gdzieś spotkali. Trąbita, cyrok pasterski to po prostu pewna ekspresja, pewien umiejętność wydobywania dźwięku, posyłania tego dźwięku, długości tego dźwięku. Także będziemy jakoś pewnie to do kupy zbierać, sumować i cieszyć świat.

Kłania się Roman Dziewoński. To, co sprzed lat, może być intensywne. Nawet jeszcze bardziej niż przed latem. Tak, jeżeli weźmie się za jakiś utwór sprzed lat, ktoś, kto ma wyobraźnię i nie zalicza kolejnej interpretacji danego przeboju, według mnie robi się wspaniale. Dlatego czasami oczekuję jakiejś nowej wersji polskiego, dobrego nagrania piosenki sprzed lat i zazwyczaj dochodzi do rozczarowania. Szczególnie męczenie przy Borii Wasowskiego mnie zaczyna drażnić, bo ktoś musi zaśpiewać, ale nie ma pojęcia ani o czym, ani jak. A ta płyta ucieszyła mnie niezmiernie. Anawa 2020. Jest i Nosowska, i Spięty, i Zalewski, i Kasai, no i przede wszystkim Wojciech Waglewski. Tak, nagrał płytę w hołdzie? Nie, dlatego, że jest wśród nas cały czas ze swoimi piosenkami Marek Grechuta. I to te nowe wersje zafrapowały mnie, bo to właśnie jest podpis artysty indywidualny, a nie jakaś kolejna wersja, która po prostu, przepraszam, ale już niektóre zaczynają mnie odrzucać. Dlatego trzykrotnie dziś z płyty Anawa 2020 na nowo, ale po swojemu. Wojciech Waglewski i WW. Zaczynamy od nagrania W dzikie wino zaplątani. Plącze w dzikim winie, świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino. Kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze w dzikim winie, świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino. Kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Hej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? Gdy ona mówi do mnie, że karocą jechać chce, i mówi do mnie tak jak do ściany, nie o to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko trochę zaplątany. Bo w ogrodzie rośnie plącze w dzikim winie, świat się plącze, bo w ogrodzie dzikie wino. Kto je tutaj siał, dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze w dzikim winie, świat się plącze, bo w mym domu dzikie wino. Kto je tutaj siał? Powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino? Może to zrobiłaś ty? Hej dziewczyno, powiedz, kto mógł zasiać to dzikie wino, kto je tutaj dał? W zaciętości wpadam w gąszcz i buszując w pnączu zrywam wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnie, wina chce. Ja jestem wtedy całkiem zaplątany. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze. Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobisz dla mnie to. Hej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da. Zaplątani, cudownie zaplątani. Wojciech Waglewski, WW, a głos Krzysztof Zalewski w tym wypadku. Inni dołączą niedługo. No tak, Wojciech Waglewski też napisał na okładce płyty kilka bardzo ważnych słów o tym, dlaczego należy i dlaczego Alava i dlaczego Marek Grechuta, ale przede wszystkim, żeby nie podchodzić do tego, ja to tak odbieram, na kolanach, nie robić jakiejś kolejnej kopii, żeby wszystko tam się zgadzało, jeżeli chodzi o nuty. Tam się po prostu musi zgadzać duch tej piosenki, a to zaplątanie. No, zresztą oceny pozostawiam oczywiście państwu. A teraz będzie nieco więcej blachy. Faithful, Go West. Nothing's gonna trzech nutach wracam z uporem do nagrań sprzed lat, tak jak w tym przypadku, ale wywołuje to między innymi pomysł Wojciecha Waglewskiego i Alawa 2020. To właśnie jest taki bardzo szlachetny powrót i dlatego nagrania, czasami nawet sprzed 5 lat jakiegoś znakomitego artysty, które nam gdzieś umknęły, pojawiają się właśnie w trzech nutach. Nie tylko co na bieżąco, ale to wspomnienie, bo okazuje się, co przypominam po raz kolejny, że ci muzycy słuchają tego, co przed laty było. I dlatego te moje powroty. Oczywiście za chwilę ponownie to, co nawyprawiało WW. A na razie Joy Spring. No to ta nasza wiosna jest taka, powiedziałbym, lekko mokro pokręcona, chłodna, a zaraz ma być gorąco. Może w ten sposób troszkę to ukoimy. Tuck and Patty, Joy Spring. I know now, I didn't know then. I know the way you stumbled deep into my heart, whispering, oh my love, you say my name and I'm in trouble again. And when we dance, I know how, I never know when. My old defenses crumble, you could be so smart, whispering, oh my love, I'm just too all reduced to rubble again. When we're alone, I feel so rare, the way you dare to treasure me, and I'll be there, because you're there to pleasure me. I see your hair full of the full moonlight, and in the night you're like a dream, brighter than springtime. And in my dreams I know now, as I awaken, if I should toss and tumble, this is the best part, whispering, oh my love, I'm so in love, I'm seeing double again. I should toss and tumble, this is the best part, whispering, oh my love, you take my hand and whisper, oh my love, you hold me close and whisper, oh my love, you say my name and I'm in trouble. Nasze dzisiejsze trójnutowe wespół-zespół to Elżbieta Malinowska i Michał Margański, którzy wespół w zespół ze mną spróbują przynajmniej to, co w Warszawie dzieje się za oknami. Po prostu leje, ale to taki może wiosenny deszcz. A ja powracam do płyty Anawa 2020. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał możliwość dorwania tej płyty, to proszę przeczytać, co napisał Wojciech Waglewski, dlaczego i skąd ten pomysł. A jednocześnie wsłuchując się w to, co zrobił, to, co zaproponował muzycznie, to nie jest żadne, nie wiem, pokazanie, że w tej piosence było coś, czego przedtem Marek Grechuta i Anawa nie dostrzegli. Oni dostrzegli swoje. I to jest wspaniała inspiracja. Pomyślałem sobie, że ta piosenka musi się dzisiaj z różnych powodów ukazać na antenie. Katarzyna Piszek, czyli Kasai, i Krzysztof Zalewski oraz oczywiście WW i Waglewski. Nie dokazuj, nie dokazuj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. piątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. W drugim akcie śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna. Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu padły słowa. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Nie od razu, miła, nie od razu. No i można. Można, tak jak Wojciech Waglewski wraz z zaproszonymi gośćmi dorwał się do zespołu Anawa, a przede wszystkim do tego, co proponował muzycznie w pewnej bardzo intymnej estetyce Marek Grechuta. I mamy coś, według mnie, wspaniałego. No tak, troszkę mniej już pada. Może gdzieś się już to przeniosło i leje nadal. Ja chciałem jednak Państwa troszeczkę, no powiedz, może nie rozbawić, ale nastroić jakoś tak mniej deszczowo. Chociaż szum deszczu niektórych cudownie usypia, to jest zupełnie inna sprawa. Larry Coryell, jeden z najznakomitszych gitarzystów, ale to mało powiedziane. W każdym razie człowiek, który znalazł się chyba w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, inspirował i pozostawił po sobie bardzo wiele wspaniałych nagrań i jest w czym wybierać. Nie wiem, czy to jest tak bardzo znane, ale mnie w dniu dzisiejszym odpowiada. Barrancando a Floresta, Larry Coryell. Thank you. też będzie muzyczne wspomnienie sprzed lat i chyba większości nieznane. Z Norwegii. Zespół tam bardzo popularny. Od pewnego czasu wznowił występy, chociaż to nagranie pochodzi sprzed paru ładnych lat. Dance with a Stranger i Let Go. This time is maybe time for us to let go. Cut down the line, don't you take no mind. All you do is let go. Say, let go, let go. Place that I've been and all the face that I've seen is the same. Most all the time, folks feel fine. It's because you just let go. Come on, say it. Come on, let go. Just let go. Say it. Everybody, let go. Just let go. I don't wanna be sure. Man, it's just my point of view. Time for us to let go. Fight down the line. Don't stand in line. All you do is let go. Come on, say it. Everybody, let go. Just let go. Zapominamy muzycznie o tym, co było, stąd te moje przypomnienia, ale w innej sferze, kiedy dziś rano dowiedziałem się o odejściu, jak to mówią, na wieczną wachtę kapitan Chojnowskiej-Liskiewicz, pomyślałem sobie, że zapomniano o niej w wielu różnych miejscach, także na świecie, że była pierwszą kobietą, która przepłynęła dookoła ten nasz niebieski globus. Ale zawsze będzie już płynęła na czele. Była pierwsza. David Arkenstone i Tim Weisberg. Cruisin'. No, teraz to dopiero będzie starość. Usłyszałem tę piosenkę przed laty w Londynie, w jakimś radio. Została w pamięci, nie wiedziałem ani kto śpiewa, ani jaki jest jej tytuł. Kilka lat temu na szczęście w pewnym filmie o pewnym maklerze z Londynu i pewnej Francuzce na głębokiej francuskiej prowincji, ale wśród winnic. No i to był dobry rok dla nich chyba. Odzyskałem tę piosenkę dzięki temu filmowi po latach. Połączenie ślubu i samby. Trudno to zapomnieć. The Wedding Samba, Edmundo Ross i jego orkiestra. Married, they always have a dance. The music is grand to a samba band, and people are carried away with such romance. Ole, ole, the wedding samba will bring a timid señorita to her feet. And when they play the wedding samba, she'll say I do and seal it with a samba beat. Well, that's how it goes. In fiesta time, the beat of a samba is always in the air. And everyone knows it's fiesta time and joins in the samba around the happy pair. Of a samba is always in the air, and everyone knows it's fiesta time and joins in the samba around the happy pair. No tak, wysnułem sobie. Mam nadzieję, że ewentualne jakieś niedomagania dzisiejszego dnia zostały rozwiane. Wedding Samba, Edmundo Ross and his orchestra. Głęboko zanurzyliśmy się w czas przeszły. Teraz też będzie, ale o czymś innym. In Too Deep, Genesis. But I'm playing for keeps. sun to me. Oh, you must believe me. I can feel your eyes go through me, but I don't know why. Oh, I know you're going, but I can't believe it's the way that you're leaving. Wracam na zakończenie trzech nut po raz trzeci do płyty Anawa 2020. To wspaniały pomysł Wojciecha Waglewskiego, ale jednocześnie znakomicie zrealizowany z tym własnym podpisem. Tak, my mamy swoje standardy, tylko bardzo rzadko ktoś odważy się za nie zabrać. Znaczy poza tymi, którzy się zabierają, a zabierać się nie powinni. No ale to już zupełnie inna sprawa. Na tej płycie jest i Katarzyna Nosowska, i Spięty, i Krzysztof Zalewski, i Kasai, i zespół WW prowadzony przez Wojciecha Waglewskiego, ale oni się dogadali. To jest takie też wspaniałe wespół w zespół, że od tak dawna to wespół w zespół tak funkcjonuje. Ma tak czytelny właśnie podpis. Jeżeli jeszcze Marek Grechuta i zespół Anawa powrócił do nas w tej nowej odsłonie, to wspaniale. Nie będę się wypowiadał za Marka Grechutę, czy on by to zaakceptował. Cicho, tak sobie myślę, że na pewno. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, że ten standard polski trzeba przypominać. Te piosenki, obojętnie czy to jest Maria Koterbska, czy to są Skaldowie, czy to jest Marek Grechuta i zespół Anawa, albo Dżangle, albo Zaucha i tak dalej, i tak dalej. Na pożegnanie trzech nut wybrałem piosenkę, w której wespół w zespół, Spięty, Kasai, WW, Wojciech Waglewski powiedzą do tej właściwej osoby, że będziesz moją panią. Kłania się Roman Dziewoński. Thank you.